بمقتضى الجود وانشا بقدرته انواع جواهر العقلية وافاد برحمته محركات الأجرام الفلكية خصوصا لذوات الأنفس القدسية المنزهة عن القدورات الإنسية والصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم صاحب الكمالات والمعجزات وعلى آله وأصحابه وأصحاب التابعين للحجج والبينات أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وفي مقام آخر مخبرا وامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سامعین سادر گرامی قدر معزز حاضرین و سامعین السلام علیکم. مسلمانوں جناب دے سامنے آیت پاک تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے. دعا کرنا اللہ تبارک و تعالی صحیح سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمان. جو آیت پاک میں بیان کیتی ہے اُدھے نال متعلقہ موضوع جڑا میں بیان کرنے ہوئے ہوئے گا کہ اعلی حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی شخصیت نو مروڑ کے مجروح کر کے لوگ اپنے ناپاک عزائم اسلام دے دشمنان دی مزاج دے مطابق حاصل کرنا چاہندے ہیں تاکہ یہود و نصارہ دے مزاج دے مطابق اسی جڑا ہے وہ آپ کی شخصیت نو انہاں دے مطابق کر کے پیش کریے تاکہ امام اہل سنت سارے راہ دے اندر رکاوٹ نہ رہن. لیکن میں جناب دے سامنے ہی بیان کرنا ہے صرف یعنی اس اعتبار نال کے امام اہل سنت اور باقی بھی سارے اکابر کوئی ایسا نہیں جہدے کولوں کفر اور کفار نو کچھ ملدا ہوئے کسے اہل اللہ وچوں کسے کول انہاں نو کچھ بھی نہیں ملدا بلکہ امام اہل سنت دے بارے ایتھے تک نہ آکھے لوگ اج کل کئی مولوی لگے ہوئے نے دوام دی وہ ایک سائنسدان بنا کے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اعلی حضرت بھی ایک سائنسدان تھے اور سائنس پڑھتے تھے اور سائنس جانتے تھے ظاہر ہے سائنسدان تا ہی ہوئے گا سائنس ہوندی ہوئی تو اعلی حضرت نو ایک عالم اجل مجدد اور نبی دین دا چوکیدار بنا کے پیش کرن دی بجائے سائنسدان بنا کے پیش کر لینا یہ دے اندر کوئی کمال نہیں اور نہ ہی اعلی حضرت سائنسدان سن اور نہ ہی وہ سائنس نو پسند کردے سن سائنس دے خلاف اعلی حضرت دا جڑا تبصرہ ہے وہ میں جناب دے سامنے پیش کر لینا وہ دی وجہ کہ نبی پاک سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم دے دین دے اندر ایک انفرادیت ہے ایک جدا گانا گل ہے اور کام ہے جڑا باقی نالو جدا ہے اور وکھرا ہے تو سائنس دان ہونا ہی کوئی اعزاز نہیں ہر باطلا دے وچ بھی سائنس دان ہیں ہر باطل مذہب دے اندر بھی سکھاں دے اندر موجود نے یہودیاں دے اندر موجود نے عیسائیاں دے اندر موجود نے مجوسیاں دے اندر موجود نے ہر اہل باطل دے اندر سائنسدان تانوں میں دس سکنا اور وکھا سکنا پتہ چلے کوئی اعزاز نہیں عزت والی گل نہیں رب والوں کوئی عزت والی گل نہیں جی عزت والی گل ہوں تو کدے کافروں نوں عطا نہ ہوں صرف نبی پاک دے غلاماں نوں عطا ہوں یہ کوئی اعزاز اور عزت والی بات نہیں اور جڑی ولایت ہے اور جڑا مجدد دین ہوندا ہے یا ولی ہوندا ہے وہ کسے ہور مذہب نال تعلق والا نہیں ہو سکتا صرف دین مصطفیٰ دے نال تعلق والا ہو سکتا ہے سائنسدان بڑھا کے پیش اعلی حضرت ایک سائنسدان تھے جملے تو عام لوگوں کو سنو گے تو کئی ریڑے مولوی جڑے نے وہ بھی ویچے شروع ہو جاندے جی اعلی حضرت سائنسدان تھے جی فلان تھے جی تو توجہ رکھنا اس تو پہلے میں ایک حدیث بیان کر دیواں کہ جتھوں پتہ چلے گا کہ انہاں دی ایک کتھوں وگڑے نے جڑے اعلی حضرت دے بارے اس طرح دے جملے بولتے ہیں جی وہ ایک سائنسدان تھے یہ وگڑے کتھوں نے انہاں دا جی کتھوں پھریا نبی پاک سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا باقی قوماں تہاڈے تے ٹٹ پین گیاں جیویں کھان والے پیالے تے لوکی ٹٹ پیندے نے کئی واری جنگ کرن گے مارن گے تہانوں غلبہ کرن گے ایک نیت کیتی یا رسول اللہ اسی تھوڑے ہوواں گے تاں ساڈے تے حال ہوئے گا ساڈا لوکی ساڈے تے ٹٹ پین گے بے دین لوگ کالا نہیں بالان تم یوم دن کثیر فرمایا تھی بڑے ہو گئے اس دن لا کن کم غسا ان کا غسا سیل فرمایا لیکن جی پانی دے ریلے چتن کے بہ جاندے نے انہوں دا زور کوئی نہیں ہوں تو آڈا بھی ایویں زور کوئی نہیں ہونا اس دن کیوں فرمایا اللہ تہاڈے دلوں وچ اللہ دشمنوں دیا دلوں وچوں رب تہاڈا روب کڈ لے گا ہو گئے بڑی تعداد دے اندر لیکن دشمنوں دیا دلوں چ رب تہاڈا روب کڈ لے گا ایک یہ گل ہوئے گی اور فرمایا تہاڈے دل چ رب واہن پا چھڑے گا واہن واہن ایک بندے عرض کیتی یا رسول اللہ مل واہن واہن کیڑی شے ہوندی ہے فرمایا حب دنیا و کراہیت الموت فرمایا دنیا نال محبت پی جائے تو موت تو نفرت ہو جائے جدو یہ شے آ جائے گی مسلمانوں دے اندر फिर दुईया कौमां ते टुट पैणगियां। इह होणगे तादाद च ज्यादा लेकिन लड़ भिड़ नहीं सकणगे। उहदी वजह कि दुनिया नाल मुहब्बत ते मौत तो नफरत पै जाएगी। इह वजह इहनां दी मालूम होया दुनिया नाल मुहब्बत ते मौत तो नफरत ए मुसलमान दे वास्ते बहुत ही जवाल दा सबब है। अगर ये ख्याल इहदे अंदर पैदा हो जाए और एक है रूहानियत और एक है मादियत। तवज्जो रखना इस्लाम अव्वल तो आखिर सब रूहानियत और साइंस सारी दी सारी मादियत। इस्लाम सारा रूहानियत है और साइंस सारी मादियत है। तो दुनिया दी मोहब्बत इंतहा दर्जे दी जेड़ी कौम च होवेगी समझो कौम रूहानियत तो नफरत कर रही है और मादियत दे नाल मोहब्बत कर रही है। और साइंसी तालीम और साइंस का जो मवाद है वह सारे का सारा मादियत है। और यही इबलीस ने काफरां दे वास्ते नाल मुसलमाना ते मुसलत कीता है ताकि इन्हां दे विचों जड़ा है वह दुनिया की मुहब्बत आवे और मौत तो नफरत हो जाए और फिर दुनिया मुसलमाना ते गालिब आ जाए और मुसलमान मगलूब हो जाए। और साइंस सब तो वड्डा जरिया है मादियत फैलावण दा देवण दा लोकां दियां दिलां च दुनिया की मुहब्बत पावण दा। इस तो वड्डा जरिया दुनिया कायनात के अंदर होर कोई नहीं। तवज्जो करना मुसलमानों ए मुहब्बत ते दुनिया हुब्बे दुनिया और कराहियत ते मौत मौत तो नफरत करना ए दिल च छुट्टण दा सब तो वड्डा जरिया साइंस है। उहदी दलील की है कि जदों दे निजाम ए तालीम साइंसी मुसलमाना दे विच पाया गया इन्हां नूं दिता गया माल खर्च किया गया कुफार ने किया उस तो बाद इन्हां नूं मौत तो भी नफरत हो गई है दुनिया नाल मुहब्बत हो गई है। और एटम बंब और हथियार और सारी कौम की कसरत और माल होने के बावजूद ये जलील ने और मगलूब ने और काफर इन्हां ते गालिब है। मालूम होया नबी पाक सरवरे कोनैन ने दसिया तुसी मालां की कसरत नाल जंग नहीं जित सकते तुसी अपनी तादाद की ज्यादती की वजह नाल जंग नहीं जित सकोगे। जंग तुसी उदां जितनी है जदों मौत नाल भी मुहब्बत करो दुनिया तो नफरत करो फिर अल्लाह ताला तुहानू जंग जिता दे। तवज्जो रखना मुसलमानों पता चलिया मौत तो नफरत और दुनिया नाल मुहब्बत। और जितना भी साइंसी निजाम है एदे नाल मौत तो नफरत होंदी है और दुनिया नाल मुहब्बत होंदी है और दुनिया का मालो असबाब ते जमा हो जाता है लेकिन बंदा जिहड़ा है उहदे अंदर जुरत पैदा नहीं होंदी दलेरी नहीं होंदी दीन ते कट मरण का जज्बा नहीं होंदा। और यह भी अजीब गल है आला हजरत नूं साइंसदान बना के पेश करन दी जरूरत केड़ी आला हजरत नूं एक साइंसदान बना के पेश करन दी जरूरत केड़ी है। साइंसदाना केड़ा दुनिया नूं चार चन्न ला छड़े ने साइंसदाना केड़ा दुनिया के फुल वसा छड़े ने साइंसदाना केड़ा दुनिया से ठंड पा छड़ी है साइंसदाना ते एक मिनट एक ढाई करोड़ बंदा साड़ के सवाह कर छड़िया सी साइंसदाना झट के अंदर शहरां दे शहर फना कर छड़े हथियार बना के साइंसदाना ने दुनिया नूं बेहयाई ते ला छड़िया साइंसदाना ने दुनिया नूं गाणियां ते ला छड़िया साइंसदाना ने फिल्मां ड्रामियां ते ला छड़िया रब रसूल की दुश्मनी ते ला छड़िया। आला हजरत नूं साइंसदान बना के पेश ते ता करो कि साइंसदाना कोई कमाल विखाया होवे साइंसदाना ने तो दुनिया ते जवाल आके विखाया अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल तो बरकश्ता कर दिता सारी कायनात नूं तो साइंसदान बना के विखाने च फायदा की है की कमाल उन्होंने विखाया। आला हजरत नूं एक साइंसदान ते पेश करना ये आला हजरत की तोहीन है आला हजरत की इज्जत और मकाम और मरतबा इसी बात में है कि आपको अल्लाह का वली कहा जाए और मुजद्दद दीन कहा जाए इसमें आपका मकाम है। अब इमाम हुसैन है रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपके साथ साइंसदान का लफ्ज लगा दिए जाए तो कितना बुरा लगेगा कितना बुरा लगेगा। यही अल्लाह वाले किसी के साथ भी ये लफ्ज लगाएंगे तो बहुत बुरा लगेगा کیونکہ یہ ان کے شیان شان نہیں ہے. اور آپ کو سائنسدانوں کے ساتھ ملانا اور ان کے گروہ میں شامل کرنا یہ کوئی کمال نہیں ہے. سائنسدانوں کے بانی بھی کافر تھے, ارسطو ہے اور دیگر جو ہیں وہ افلاطون, یہ سارے جو تھے دار اسلام سے خارج تھے اور عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 400 سال پہلے کے ہیں. یہ ان سب کی کتابیں میرے پاس پڑی ہوئی ہیں, یہ عیسیٰ علیہ السلام سے بھی پہلے کے ہیں. یہ سارے کافر سن, یہ انہوں دے بانی. پھر اگوں جڑے آئے, اگوں جڑے آئے, اگوں ایویں دے بد قسم دے. تاریخ پڑھ کے ویکھ لے, اسلام تے دین نال انہوں دا کوئی تعلق نہیں سی. توجہ کرنا, اور سائنسدانوں نے دنیا نو خیر کیڑی دیتی ہے. آئی یورپ کے اندر بیٹی چلی جائے, ماں نہیں پوچھ سکتی, بیٹا بھج جائے, پیو نہیں روک سکتا, باپ نہیں روک سکتا, بیوی جدھر مرضی جائے شوہر نہیں روک سکتا, ہمشیرہ جائے بھائی نہیں روک سکتا, باپ نہیں روک سکتا. کدھر جا رہی ہے, کی مسئلہ بن چکا ہے. اور دنیا دے اندروں آسمانی قانون ختم کر دیتے گئے. یہ سائنس کا سارا فتنہ ہے کہ اج دنیا دے کسے خطے دے اندر بھی اسلام نہ نافذ کیتا جا سکتا ہے, نہ چلایا جا سکتا ہے, کہ سائنس اسلام دی اتنی سخت دشمن ہے کہ فوراً جتھے خطے دے اندر اسلام دی گل ہوئے وس پیندی ہے, آ کے تباہ برباد کر کے چلی جاندی ہے. اور سائنسدانہ دا یہ کام ہے کہ دنیا نو انسانیت دے دائرے چوں باہر کر دیتا اور انسان دے دل نو دل نہیں رہن دیتا اور ایمان نو ایمان نہیں رہن دیتا, سارا کچھ ختم کر دیتا ہے. تائیں علامہ اقبال بھی آخیا ہے, دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت, ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت, احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات. آندے دل واسطے موت تھی, جو دل کی زندگی ہے وہ سائنس نہیں ہے اور دل کو زندہ کرنے والے سائنسدان نہیں ہوتے. دل کی زندگی دین مصطفیٰ ہے اور دل کو زندہ کرنے والا مصطفیٰ کا دین ہے. اور اس نے دلوں کو مردہ کیا, محبت کو ختم کر دیا, لوگوں کو ایک دوسرے کا دشمن بنا دیا, آپس میں خاندانوں کو. جب یہ مشین آ گئی, اس آخیا جی میری گڈی تم کیوں ہاتھ لونا ہے, اس آخیا میرا ٹریکٹر تم کیوں ہاتھ لونا ہے. یہ ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت. توجہ کرنا مسلمانوں, احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات. سائنس نے کیڑا کمال کر بکھایا ہے کہ اعلیٰ حضرت نو سائنسدانوں نال ملایا جا رہا ہے. نا اعلیٰ حضرت کی کوئی عزت نہیں ہے سائنسدانوں کے ملانے کے ساتھ, یہ آپ کی توہین ہے. اعلیٰ حضرت کی عزت اس بات میں ہے کہ اعلیٰ حضرت کو نبیوں کا وارث کہا جائے, صحابہ کا وارث کہا جائے. جس طرح کے نبی پاک نے فرمایا جڑے دین دے عالم نے نبیاں دے وارث نے. افلاطون کا وارث بنانے میں اعلیٰ حضرت کی کوئی عزت نہیں ہے, فیثاغورس کا وارث بنانے میں اعلیٰ حضرت کی کوئی عزت نہیں ہے, ارسطو کا وارث بنانے میں اعلیٰ حضرت کی کوئی عزت نہیں ہے. اعلیٰ حضرت کی عزت ہے تو مصطفیٰ کے دین کا وارث بننے میں اعلیٰ حضرت کی عزت ہے. یہ عزت زور نہ لاگ سبحان اللہ. اور جی ان کی گل ہوں, سائنسدان بننے کی کمال ہوں, دنیا دے آخرت دے فوائد اسے نال ہوں. رب رسول فرما دے تو یارہ نو سکھاؤ نا, اے لو سائنس تو یارہ نو سکھاؤ. لیکن نہ رب نے دیتی دے نہ نبی سکھائی, او دی وجہ کہ سائنس مادیت ہے اور نبی روحانیت لے کے آدھے ہوں نے فرمایا. آؤ میں ایک فتوا سنا دیں آلہ حضرت دا. ایک بندے نے آپ دے کولو سوال کیتا, آج کل مسلمان جو تکمیل یونیورسٹی کی کوشش کرتے ہیں, آندے نے یونیورسٹی بنا لئیے اور چندہ فراہم کرتے ہیں, وہ ثواب ہے یا نہیں؟ ایک گل. دوجا فرمایا, آیا تکمیل یونیورسٹی دینی ضروریات سے ہے یا نہیں؟ یونیورسٹی جڑی ہے دین دے وچ فائدہ سانو دے گی کہ نہیں دے گی؟ تیسری گل, اس مد میں جو روپیہ دیا جاتا ہے وہ صدقہ جاریہ میں محسوب ہوگا یا نہیں؟ یونیورسٹیاں واسطے جڑا پیسہ دے رہے ہیں صدقہ جاریہ جائے گا یا باہر ہوگا؟ اس کو اس یونیورسٹی میں اہل سنت شامل ہو سکتے ہیں یا نہیں؟ اے چار گلاں بندے نے سوال شامل کی دیا. توجہ کرنا, اعلی حضرت امام اہل سنت جواب دے رہے ہیں, فرمایا اگر یہ بات قرار پائے اور اس کے افسر عہدہ داران اس بات کا پورا ذمہ قابل اطمینان کریں کہ اس کا حصہ دینیات صرف اہل سنت والجماعت کے متعلق رہے گا, فرمایا تو انو کوئی افسر لکھ کے دین واسطے تیار ہے؟ کہ یونیورسٹی دے اندر وہی عقیدہ پڑھایا جائے گا جڑا صرف اہل سنت وال جماعت ہے. کی مطلب ہے؟ آپ نے دسیا وہ جدو اہل سنت وال جماعت دا اتنے عقیدہ ہی نہیں تو پھر یونیورسٹی جا کے کی کرنا جی مڑے تھے ہی بیٹھے رہو پھر گل ختم ہوئی. فرمایا کیا ان کا یہ کوئی ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار ہے کہ جن کے عقائد مطابق علماء حرمین طیبین ہیں, یعنی آپ نے قاسم ننوتوی وغیرہ دیوبند تے اتے اور باقی جنہ تے فتوے کفر دے لائے نے بےمانہ تے, آپ نے فرمایا کیا وہ اندر ایک چیز شامل ہوئے گی جڑی ساڑی عقیدے دے اندر داخل ہے؟ توجہ کرنا, یہ انہی کی کتب نصاب میں ہوں گی, ان کے علماء مدرسین ہوں گے, انہی کی تربیت میں طلباء رہیں گے, غیروں کی صحبت سے ان کو بچایا جائے گا. فرماندے نے اے ہوئے گا کہ جنہ دا اے عقیدہ ہوئے اہل سنت وال جماعت دا پکا جیڑی اسامہ الحرمین عقیدے تے اعلی حضرت نے لکھی ہے, فرمایا اے ہوئے گا انہوں دا عقیدہ. کیا جیڑے طالب علم ہون گے انہوں نے صرف عقیدہ اہل سنت ہی سمجھایا جائے گا اتھے اور کوئی گل نہیں ہوئے گی؟ کیا جڑے مدرسین ہون گے انہوں دا عقیدہ پڑھانے والوں دا یہی ہوئے گا جڑا اہل سنت وال جماعت دا وے؟ کیا غیر لوکاں دی صحبت تو طلباء نوں اتھے بچایا جائے گا؟ کیا جو روپیہ اہل سنت وال جماعت دا جائے گا وہ صرف عقائد اہل سنت والیاں تے خرچ کیتا جائے گا؟ کیا ایسا کام ہوئے گا؟ اعلی حضرت گل کی کیوں کر رہے ہیں؟ فرمایا اگر ایسا ہوگا تو پھر تو اس میں داخل ہونا جائز ہے اور باعث ثواب ہے اور صدقہ جاریہ ہے. اگر ایسا نہیں ہو سکتا تو پھر یونیورسٹی کا بنانا بھی حرام ہے اور اس میں جانا بھی حرام ہے. توجہ بھائی, حالانکہ اس میں تو ہر مذہب کی تعلیم باقی ہے. وہ روپیہ اس لیے جمع نہیں کرتے کہ دین حق کی تعلیم ہو, بلکہ حق و ناحق دونوں کی تعلیم کو سنیوں کے بچوں کی تعلیم ہوگی. حق نہ حق رلا کے رولا گولا کر کیوں نہ ہے تہاڈے بچے نوں پڑھان گے؟ توجہ رکھنا, اس میں کسی قسم دخل بشری سے ایک نقطہ کی کمی بیشی نہ ہو سکتی ہے. کوئی غیر نبی کسی نبی کے مرتبہ کو نہیں پہنچ سکتا. توجہ کرنا, فرمایا جڑا دین اسلام ہے وہ دے اندر تے نقطے دی کمی پیشی نہیں ہو سکتی. تے جڈا وڈا مرضی کوئی بن کے آ جائے غیر نبی نبی دے درجے نوں پہنچ نہیں سکتا. اسی انہاں دیاں گلاں نہیں پڑھنیاں کیونکہ جڑا نبی نے دتا اساں وہ کوئی پڑھنا دے او غیر نبی جنہ بھی آ جائے نبی دے درجے نوں نہیں پہنچ سکتا. ویکھ آلے سنت امام آلے سنت دیاں گلاں سننا زور نہ لاگ. سبحان اللہ. فرمایا اہل غیر نبی نبی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا. آپ نے دسیا نہیں ہوئے غیر نبی بئی مانا دیا گلا پڑھنے واسطے لگے پھر دیو تو اللہ نے رسول عطا فرمایا ہوا. فرمایا نا نہیں وہ غیر نبی ال نہ جاؤ جو نبی نے دیتا ہے وہ ال جاؤ. زور نہ لکھو نا. سبحان اللہ. توجہ کرنا, آؤ مسلمانوں غور کرنا, توجہ رکھنا. فرمایا تقدیر کی بدائی برائی سب اللہ عز و جل کی طرف سے ہے اور اس پر کچھ واجب نہیں, وہ جو چاہے کرے. اور ہمارے افعال نیک و بد کا وہی ایک اکیلا خالق ہے, اس کا دیدار روز قیامت میں ہے. خلفائے اربعہ کی امامت برحق ہے. توجہ کرنا, اور ان میں اللہ کے عز و جل کے سب سے زیادہ قربت والے صدیق اکبر ہیں, پھر فاروق اعظم ہیں, پھر عثمان غنی ہیں, پھر علی المرتضیٰ ہیں. کیا توجہ رکھنا, انہیں بلکہ صحابہ میں سے کسی کو برا کہنے والا جہنمی و مردود ہے؟ شیعہ کے بچوں کی تعلیم ہوگی کہ یہ قرآن بیاد عثمانی ہے؟ شیعہ کے بچوں کو یہ پڑھائیں گے کہ یہ وہی قرآن ہے جو عثمان غنی نے جمع کیا ہے؟ اوتھے آپ دس رہے ہیں کہ گلا ہون گیا صدیق دی شان ہوئے گی, عمر دی ہوئے گی, عثمان دی ہوئے گی, علی دی ہوئے گی. یہ دسیا جائے گا کہ صدیق اکبر کا درجہ نبیاں تو بعد ہے؟ توجہ کرنا, خلفائے اربعہ دی امامت بر حق ہے. یہ پڑھایا جائے گا؟ شیعہ دے بچوں کو آخیا جائے گا جڑا قرآن عثمان غنی نے لکھا جمع کیتا ہے بر حق ہے؟ توجہ کرنا, اور یہ بتایا جائے گا کہ کچھ صورتیں نہ کم ہوئی ہیں نہ اس میں بڑی ہیں؟ توجہ کرنا, غور کرنا مسلمانوں, تقدیر کی برائی خدا کی طرف سے بندہ کے لیے. توجہ کرنا, اصلاح کرنا لطف سے پیش آنا خدا پر واجب ہے، خدا اس کے خلاف نہیں کر سکتا. توجہ کرنا اپنے اعمال کے، ہم خود خالق ہیں، خدا کا دیدار حق نہیں ہے. اگر یہ لکھا ہوا ہو کہ آدمی آپ ہی سب کچھ کرنا ہے، خدا کا دیدار حق نہیں ہے، خدا پر واجب ہے، خدا اس کے خلاف نہیں کر سکتا، اپنے اعمال کے ہم خود خالق ہیں، اللہ کا دیدار حق نہیں ہے، خلفائے اربع معاذ اللہ غاصب ہیں، اگر ایسی باتیں ہیں تو ان کا تو ہمارے اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہم تو وہ دین پڑھنا چاہتے ہیں جو ہمیں رسول خدا نے عطا فرمایا ہے. پتا چلے جتھے کوئی پیر ہے جڑا بھی ہے مولوی ہے جڑا یونیورسٹی سکولوں دے حق ہے جی امام اہل سنت دا دشمن. زور اللہ سبحان اللہ. کوئی ایسی جگہ نہیں یہاں پر قائد اہل سنت اور صحیح دین کے مطابق تعلیم ہوتی ہو. جتھے نبی دا لباس پان تے پابندی ہے، نبی دی گل سنن تے کیڑی پابندی ہونی ہے؟ اتنے تو لباس ہی رسول نہیں پا سکتا، لباس انگریز دا ہوے گا، پابندی ہے یہ تم پر. دسو کوئی یونیورسٹی کالج جتھے انگریز دا لباس نہ ہوندا ہو، جتھے تسی لباس رسول دا نہیں پا سکتے ہو، پیچھے نبی والا دین والا کیڑا کام اتنے کر سکتے؟ توجہ کرنا، غور کرنا. اگلی گل میں جڑی تہن دسن لگا سائنس کے حوالے نال، پھر وہ خود اعلان کرتے ہیں، یونیورسٹی والے خود کہہ رہے ہیں کہ سب سے زیادہ اہتمام سائنس کی تعلیم کا ہوگا. اعلی حضرت جواب فرما رہے ہیں بھی خود یونیورسٹی والے کہہ رہے ہیں بھی سب تو زیادہ تمہیں سائنس اتنے پڑھاواں گے جی یونیورسٹی بنا رہے ہیں. توجہ کرنا، سائنس میں وہ باتیں ہیں اعلی حضرت فرما رہے ہیں جو عقائد اسلام کے قطعاً خلاف ہیں. جاگو. فرمایا اسلام سائنس میں وہ باتیں ہیں جو عقائد اسلام کے قطعاً خلاف ہیں، یعنی کسی پاس اسلام نال رلدیا ہی نہیں. سائنس انج دا مال پہ ہے. توجہ کرنا، یہ کہنے والوں کے اعلی حضرت ایک سائنسدان تھے. اعلی حضرت کا سائنس سے کیا تعلق ہے؟ وہ فرماتے ہیں سائنس میں ایسی باتیں جو قطعاً اسلام کے خلاف ہیں، اور قطعاً اسلام کے خلاف باتیں تو بھائی ماں نہیں سمجھ سکتا ہے، وہ یاد کر سکتا ہے، وہ پڑھا سکتا ہے. اعلی حضرت اسلام کے خلاف پڑھانے والے نہیں ہیں، وہ اسلام کے عین مطابق پڑھانے والے. فرمایا پھر خود اعلان کرتے ہیں سب سے زیادہ اہتمام سائنس کی تعلیم کا ہوگا. سائنس میں وہ باتیں اعلی حضرت فرما رہے ہیں جو عقائد اسلام کے قطعاً خلاف ہیں. اسلام کے عقائد کے کیا مطلب ہے قطعاً خلاف؟ لے بھی توجہ کر لو کہ اسلام نے جڑا عقیدہ سانو قطعی دیتا ہے قرآن نال یا متواترہ مشہورہ حدیثہ تو، اسلام نے جڑا قطعی عقیدہ سانو دیتا ہے، سائنس بالکل انہوں نال ٹکر کھا رہی ہے، یعنی بالکل قرآن دے متصادم ہے سائنس. اور وہ آندے نے اساں سائنس پڑھانی ہے، سائنس دی تے قرآن نال ٹکر ہے. اعلی حضرت انج فرما رہے ہیں سائنس دی تے قرآن نال ٹکر ہے. تے ایمان نال دس، اعلی حضرت سائنسدان بننا سی انہاں قرآن نال ٹکر مارن واسطے؟ انہاں نوں تے پتہ نہیں. فرمایا سائنس تو اسلام کی دشمن ہے، یہ تے قرآن نال ٹکر ہے. اعلی حضرت کی قرآن نال ٹکر نہیں، امام اہل سنت کی کفر نال ٹکر ہے. فرمایا زور نال سبحان اللہ. ایتھے کوئی بننا والا کنجر ہے، پیر ہے، کوئی کیڑا او جی اعلی حضرت سائنسدان سن جی، اعلی حضرت سائنسدان سن جی، ایک شوکت ہے منوس اے جی، اعلی حضرت سائنسدان سن جی، کنجرا اعلی حضرت سائنس کے خلاف لکھ رہے ہیں بے ایمان. سائنسدان سن، قرآن دے دشمن سن، حدیثاں دے دشمن سن، نبی دے دشمن سن. سائنس تو ہے اسلام کے عقائد کے خلاف. اعلی حضرت تو اسلام کے عقائد کا پرچار کرنے والے ہیں، وہ کس طرح سائنس ہیں؟ دور نہ لکھو. نہیں تو سبحان اللہ دی گل اجے نہیں آئی میرا خیال ہے، زور نال آکھو سبحان اللہ. آپ نے فرمایا اسلام کے قطن خلاف ہیں بچوں کی تربیت دینے، تہذیب اور انسانیت سکھانے کے لیے دنیا بھر میں کوئی مسلمان نہیں رہا. غور نال جملے سنیا جی، فرمایا مسلمانوں کے بچوں کی تربیت کو تربیت دینے، تہذیب اور انسانیت سکھانے کے لیے دنیا بھر میں کوئی مسلمان نہیں رہا. عرب میں، مصر میں، روم میں، شام میں، حتیٰ کہ حرمین شریفین کے علماء مشائخ میں، اس ویلے اسے سنیا دی بادشاہی سی نا ترکاں دی عرب وچ، آج والے مشائخ نہیں جنہاں دی تنخواہ امریکہ جو ہوندی وہ نہیں، توجہ، علماء و مشائخ میں کوئی اس قابل نہیں، کوئی اس قابل نہیں جو مسلمانوں کے بچوں کو تربیت دے، تہذیب سکھائے، انسانیت سکھائے. مسلمانوں میں کوئی اس قابل نہیں. کیا کمال کی تہذیب اور تربیت کے شیخ اور پیر اور فائدہ دینے کے لیے تمہیں یورپ کے عیسائی نظر آئے ہیں، تم مسلمان نظر نہیں آیا. فرمایا تم کہتے ہو میم یونیورسٹیاں بنائیں گے پھر پڑھیں گے، کیا مطلب؟ یہ جو ہیں یہ انگریزوں سے پڑھیں گے پھر ہمیں پڑھائیں گے؟ یا انگریز اس وقت خود بھی ادھر پڑھاتے تھے، برطانیہ کی حکومت کیا دور تھا اس وقت، یا ان کے شاگرد ہمیں پڑھائیں گے جو سائنس پڑھانے والے ہیں؟ ظاہر بات ہے سائنس کی پڑھائی جو ہے یہ صدیق نے تو نہیں نہ پڑھائی، نہ عمر نے پڑھائی ہے، نہ علی المرتضیٰ نے، نہ محمد رسول اللہ نے. اگر سائنس نبی پڑھاتے تو صدیق بھی پڑھاتے، عمر بھی پڑھاتے. سائنس کی تعلیم نبی سے آتی تو پیر غوث پاک بھی پڑھاتے، داتا علی حجویری بھی پڑھاتے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری بھی پڑھاتے. یہ ادھر سے نہیں آئی نبی سے، یہ انگریز سے آئی ہے. تب اعلی حضرت فرما رہے ہیں یا وہ خود انگریز پڑھائیں گے یا انگریزوں کے شاگرد پڑھائیں گے. انگریز پڑھائیں تو وہ بھی یورپی عیسائی ہیں، جو ان کی بار پہ لگ جائیں وہ بھی یورپی عیسائی ہیں. اعلی حضرت نے یہ بتایا کیا تمہیں بچوں کو سمجھانے کے لیے، پڑھانے کے لیے، تہذیب سکھانے کے لیے انگریز ہی نظر آتے ہیں، کوئی مصطفیٰ کا دین کا عالم نظر نہیں آتا. تمہیں کوئی نبی کا دین کا عالم، مصطفیٰ کے دین کا وارث نظر نہیں آتا؟ تمہارے بچوں کو انگریز پڑھائیں گے یا انگریزوں کے شاگرد ہی پڑھائیں گے؟ توجہ کرنا، کیوں یہ بات کی آپ نے؟ کیونکہ لوگ کہہ رہے تھے بچے پڑھیں گے ادھر، تو اعلی حضرت نے سمجھایا بچوں کو تعلیم و تربیت کی ضرورت ہوتی ہے، ان کی ذہن سازی کی ضرورت ہوتی ہے، ان کو تہذیب سکھانے کی ضرورت ہوتی ہے. یہ سارے کام جو ہیں جب یونیورسٹیوں میں جائیں گے یہ تو کافروں کے حوالے ہو جائیں گے، پھر یہ باتیں ان بچوں میں کہاں آئیں گی؟ اگر ان بچوں کو یہ باتیں دینا چاہتی ہو تو مصطفیٰ کے دین کے مدرسوں میں داخل کرو، تو وہ بچے تمہارے کو بات. فرمایا کیسے دماغ ہیں تمہارے، اپنی طرف سے پیسے دو گے، مال دو گے، دولت دو گے، یہ سارا کچھ دے کے انہیں پھر اپنی اپنے اولاد بھی ان کے سپرد کر دو گے. فرمایا تمہیں کوئی مسلمان نہیں نظر آتا جو تمہارے بچوں کی تربیت کرے؟ توجہ کرنا، یہ عالم ہے نا، یہ عالم ہے، عالم ہونے کا حق ادا کر رہے ہیں. فرمایا یہ عالم ہے، یہ تو فتاوا رضویہ شریف نو ہاتھ ہی نہیں لاؤں. اولو ادھر سائنسدان تھے جی، سائنسدان تھے جی، اعلی حضرت باندرا جی تینوں پتا سائنسدان آندے کینوں نے؟ سائنسدان تے شیطان نو آندے نے، اعلی حضرت شیطان دے منن والے نہیں. انہاں تے اگے لکھاں دے دلاں چ شیطان پجا چھڑے. سائنس کی ابتدا کتھوں؟ یہ بولو شیطان تو ہوئی. جب رب فرمایا آدم نو سجدہ کر اس آخیا لے میں تو بجلی کا بنے اگ کا بنیا ہوا ہوں. بجلی بھی اگ ہی ہوں ہو گئی ہوں. اس آخیا میں تو اگ کا بنیا ہوا وا میں چمکا دمکا مارنا وا پوچا پاچا میرے صفائی بنے. یہ تو مٹی دینے میلی کچیلی شہ تو چکر دو جی آ جانے نا. یونیورسٹیوں میں بڑی صفائی ہوتی ہے اور مدرسوں میں کوئی خاص صفائی کا انتظام نہیں ہوتا. یہ وہی ابلیس والا دماغ ہے. مجھے کہنے لگا جی مدرسے کے طلباء صاف نہیں رہتے. میں نے کہا جی وہ صاف نہیں رہتے اور تم پاک نہیں رہتے. ایک آدمی صاف نہیں ہے پاک ہے تو اس کی اللہ کی بارگاہ میں قبر ہے. اور جس کو اتنا پتہ بھی نہیں ہے کپڑا پلیت ہو جائے تو پاک کیسے کرنا ہے وہ کیسے پاک رہ سکتا ہے. مجھے کہنے لگا وہ صاف نہیں رہتے. میں کہا وہ صاف نہیں رہتے اور تم پاک نہیں رہتے. وہ پاک رہتے ہیں اور تم پلیت رہتے ہو. کیا تمہارا ان سے کوئی مقابلہ ہو سکتا ہے؟ لیکن یہ جواب اسی کو آ سکتا ہے کہ جس نے اعلی حضرت کو صحیح طرح سمجھ آؤ. یہ ان مولویوں کے بس کی بات نہیں ہے. یہ جواب ان ملا کے بس کی بات نہیں ہے. یہ شوکا ہو گیا شیطان وغیرہ جتنے ادھر آئے تھے نا یہ منچنا باد ان کے بس کی یہ بات نہیں ہے. یہ شوکے شیطان کی بس کی بات نہیں ہے نہ یہ بنا والے پیر احمد شاہ کی بات ہے. یہ اس کی بات بھی نہیں. یہ اس کے بس سے باہر ہے کام. ہاں جی اس کی وجہ میں دلیل دیتا ہوں. ان لوگوں نے مدرسوں کا ماحول سکول کی طرح بنانا شروع کر دیا. جب انہوں نے یہ بات سنی نا ان کی تا نہیں سنے تو انہوں نے مدرسوں میں گھنٹیاں لگوا لی پیریڈ شروع کروا لیے. پیریڈ لگتے ہیں جس اسکولوں میں لگتے ہیں اور گھنٹیاں بجتی ہیں. ادھر کچھ لوگ اگر ہیں ایسے جو مدرسوں سے واقفیت رکھتے ہیں تو وہ سمجھ رہے ہوں گے یہ بات. جس طرح پیریڈ لگتے ہیں نا وہاں پر گھنٹہ تال کھڑکتا ہے کھتریوں کا سکھوں کا. ان کا بھی تال ہندوؤں کی طرح کھڑکتا ہے. پیریڈ لگتے ہیں وہاں پر. جب انہوں نے ان کو تانا دیا تو یہ ان کے ماحول میں داخل ہونا شروع ہو گئے اور ان کے تعلیم کا حصہ بھی لے لیا اسکول کا حصہ بھی اور پیریڈ بھی لگا لیے اور مدرسوں میں تال کھڑکانے بھی شروع کر دیے. جب انہوں نے ان کو تانے دیے کہ تم میں تہذیب نہیں ہے تم تو صاف نہیں رہتے ہو انہوں نے ایسا شروع کر دیا. اگر ان میں دین ہوتا کہ ان کو یہ ان کی طریقے کو نہ اپناتے یہ ان کو جواب دیتے. یہ کہتے ہمیں تانے دیتے ہو. ارے ہم صاف نہیں رہتے اور تم پاک نہیں رہتے. تمہیں شرم نہیں آتی ہمارے ساتھ بات کرتے. تم پاک نہیں رہتے تمہیں شرم نہیں آتی ہمارے ساتھ بات کرتے. توجہ کرنا. پھر فرمایا تمہیں مسلمان کوئی نہیں ملتا جو تمہیں پڑھائے تمہارے بچوں کو تربیت سکھائے. توجہ بھائی. تو جو تم روپے ان کو دو گے نا کہتے ہیں ان روپے سے جو دو گے وہ یہاں رہنے پر مجبور ہوں پھر تساں انہوں پیسے دینے نے سرکار رہو انہوں پڑھاؤ. ان کی صحبت اور تربیت میں مسلمانوں کے بچے رکھے جائیں گے انہی لوگوں کے اخلاق اور عادات سکھائے جائیں گے. ایسی صورت میں حال ظاہر ہے ابتدا میں کہ مسلمانوں سے چندہ وصول کرنے کو بہت سنبھل سنبھل کر بنا بنا کر مقاصد دکھائے گئے ہیں. کہ جدو چندہ لینا سی انہوں نے آخیا نہیں بڑو دین کا فائدہ ہوئے گا. ہاں جی پڑھو گے نہیں سکولے نہیں جاؤ گے تو پھر قرآن کیویں سمجھو گے. یونیورسٹی چ نہیں جاؤ گے تو دین کیویں سمجھ آئے گا. پہلے تو بڑے طریقے نال انہاں پھسایا ہے. تو ان میں تو اب یہ حالت ہے. آئندہ جو کاروائی ہوگی پہلے تو یہ حال ہے کہ انہیں انہوں نے پھسایا ہے. انہیں آخیا جی بڑا سونا سونا ہوں پیا تو حال یہ بنیا کھڑا ہے کہ تہاڈے بچے غیروں کی تربیت نے جنہوں نے اسلام کی سمجھ ہی نہیں. اے حال بنیا پیا اے تے ابتدا ہے. فرمایا جڑا اگوں وقت آئے گا نا اس کا چہرہ دیکھ لیکن اس کا حال نہ پوچھ. فرمایا روش ببی حالش ما پرس. فرمایا جڑا اگوں ویلا آئے گا نا او دا چہرہ ویکھ او دا حال. توجہ رکھ آپ نے کی فرمایا او دا چہرہ ویکھ او دا حال نہ پوچھ. دسیا نے جو کچھ اگے آئے گا نا وہ سارا کچھ سامنے ہی نکل آئے گا کی پہ دے دینے پھر پوچھنے کی بھی لوڑ نہیں پی جانی یہ ہے امام یہ عالم دین ہے یہ عالم دین ہے یہ کیا ہے اے عالم نے عالم ہونے کا حق ادا کر رہے ہیں اتنے یا لادر سائنسدان جاؤ سارے یونیورسٹیاں جاؤ سارے سکول چلو یا لادر الادر سائنسدان تو سائنس نہیں تو نہ جڑ پٹ ماری ہے اور نہ لاکھ نہ سبحان تو جو بھائی فرمایا سال ہا سال سے جو علی گڑھ کالج انہی مقاصد کے لیے قائم ہے اس کا پھل ظاہر ہے اس کے ثمرات یعنی پھل ظاہر ہیں کہ مسلمانوں کو نیم عیسائی کر چھوڑا فرمایا علی گڑھ نے تو ہجے تہانوں ادھا عیسائی کر چھڑے اس وقت تک تسی سکولیں چ جا کے نا فرمایا ادھے عیسائی تے ہو گئے ہو ادھے عیسائی ہو گئے ہو اکثر تعلیم یافتہ سکول و کالج کے پڑھے ہوئے اسلام اور عقائد اسلام پر ٹھٹھے اڑاتے ہیں مذاقیں کرتے ہیں آج بھی کرتے نا کہ نہیں کرتے وہ بڑا مولوی آ گیا کدھر ویکھے ہوئے نے یہ شیطان ہے مولوی جنت چلے گئے سارے چلے جان گے یہ بخشے گے سارے ہی بخشے جان گے انج دیاں بھونکاں کڈن گے یہ ادوں دے کڈ دے نے جدوں دا سکول آئے ادوں دیاں بھونکاں آ گئیاں نے توجہ آئمہ اور علماء کو مسخرہ بتاتے ہیں خود غرضی خود پسندی دنیا طلبی دین فراموشی یہاں تک کہ داڑھی وغیرہ اسلامی وجہ سے نفرت ان کا شعار ہے آندنے اسلام دی وجہ داڑھی تو داڑھی تو نفرت انہاں دی نشانی بن گئی کیوں کہ جڑا داڑھی لگے کھن کے مذاق کرن کے معلوم ہے نفرت کر رہے ہیں توجہ کرنا بھائی جب ادھورے کے یہ آثار ہیں فرمایا ہلے تو پورے پجے نہیں نکاح یا سکول بنایا نے تین کھولو گا بیماری بنا دیتی فرمایا یہ تو پورے پجے نہیں ہجے سکول بنایا نے علی گڑھ والا تو تسی بن گئے ادھے سائی کی بن گئے بولو ادھے سائی گانے سننے شروع ہو گئے نچ شروع ہو گئی شادیاں دے طریقے تسا کھتریاں والے لے لے رہن سہن تسا انگریزاں والا بنا لیا پینٹ نال تہانوں پیار پی گیا داڑیاں تو تہانوں نفرت ہو گئی عبادتاں تو تسی بھجن لگ پئے ہو دنیا دے کتے تے انے ہو گئے ہو فرمایا کفر تے عیسائیت ہور کی ہے فرمایا ادھے عیسائی تے بن گئے جے ہجے تے تھوڑا جا اثر آیا وے جب ادھورے کے یہ آثار ہیں تکمیل کے بعد جو ثمرات ہوں گے وہ ظاہر ہیں فرمایا یہ ہلے تھوڑا جا اثر آیا ادھے سائی ہو گئے نے جس سے پورا انہوں کا اثر آ گیا پھر تا کی بنے گا تمہیں سمجھ نہیں آتی پی فرمایا اس کے باغ سے اس کی بہار کا اندازہ کر لیجیے توجہ کرنا فرمایا اس کے باغ سے اس کی بہار کا فرمایا جی بہار سمجھنی ہوئی تو باغ ہی ویکھ لے باغ جی پھول نے تو مڑ بہار پھلان والی تو جی باغ جی کنڈے نے تو مڑ بہار کنڈیا فرمایا باغ ویکھ کے سمجھ لے پیے دی بہار کیویں دی ہونی یہ کی ہونی ہے بہار کیویں دی ہونی ہے فرمایا جی وچ پھول نے تو بہار پھلان دی جی وچ کنڈے نے تو بہار کنڈیا دی دسنا پہ چاہتے ہیں کہ ہجے تے ادھے سائی ہو گئے ہو تہاڈا باغ تے کنڈیاں نال بھریا پیا جہنم نال تہاڈا باغ تے کنڈیاں نال بھریا پیا جہنم نال تے تہاڈا باغ تے کنڈیاں والا وے تے تہاڈی بہار پھلاں والی کیویں ہو سکدی ہے تہاڈی بہار پھلاں والی اودو ہوے گی جدو دین مصطفیٰ دے پھل پڑھاؤ گے انہاں نوں شاباش یہ دیکھ پتہ نہیں کی بنا چھڑیا ہن سمجھو باہر زور نال آکھو سبحان اللہ توجہ کرنا بھی فرمایا ادھے عیسائی ہو گئے ادھے عیسائی پتا چلیا جڑا سکول کالج یونیورسٹی دے حق وچ مولوی ہوئے وہ عیسائیت کی ترویج چاہ رہا ہے جڑا پیر سکول کالج یونیورسٹی دے حق وچ ہوئے وہ عیسائیت کی بڑھوتری چاہ رہا ہے بھی بدے عیسائیت جہا عیسائی بڑھوتری چاہے گا یہ تو 100 سال پہلے کی گل ہے ادھے عیسائی ہو گئے وہ پھر پورے ہوئے پھر دگنے ہوئے ہوں تو تگنے ہوئے پے ہاں ہوں تو 100 سال پہلے کی گل ہے ہوں تگنے ہوئے پے اس واسطے ادو جنوب آدھے سن ادین کی گل سن لیں گا سی آدھے نہیں یار میں غلط کرنا چنگی گل ہے ہوں آکڑ پڑھ گلا بڑا مول بھی کتوں آ گیا یہ مسئلے سنے ہوئے نے دنیا چند سے چڑھ گئی ہے ابھی دنیا نہ رل کر ہی رہنا پھر کی کریں گے رشتے کوئی نہیں لگتا فلان کام کوئی نہیں ہوں پھر کھاواں گے کتنا روکڑیاں کیون لبن گیا ان جگہ بھونگ شروع کر دیں گے معلوم ہوا ہوں تگنے پھر جہے شیطان مولوی اس تعلیم کے حق چون ان کے نام کے ساتھ نہ علی ہونا چاہیے نہ نقش بندی ہونا چاہیے نہ چشتی ہونا چاہیے نہ سہروردی ہونا چاہیے یہ شوکت علی ناک یہ شوکت مسیح آخیا کر دیں اس کو شوکت علی نہ کہو اس کو شوکت مسیح کہو امام اہل سنت لکھ رہے ہیں بہت لوگوں نے لکھا ہے بہت لوگوں نے بہت حوالے جاتے ہیں اتنے حوالے ہیں بہت حوالے ہیں ڈھیر لگے ہوئے ہیں یہ انشاءاللہ بدھ کے روز سارے حوالے دیں گے ہم یہ منچنا بعد میں اس نے بکواس کی ہے نا تو اس کا جواب دیں گے بہت حوالے ہیں بہت کہ یہ عیسائیت پھیل رہی ہے یہ عیسائیت پھیل رہی ہے بہت والے ہیں ہمارے پاس تو جو عیسائیت کو پھیلانا چاہے نا اس کو پھر علی نہ کہو اس کو مسیح کہو تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے اس کی اصل کیا ہے اس کی اصل کیا ہے وہ تو اتنا بغیرت ہے اشرف علی مولانا اشرف علی صاحب مولانا فلانے صاحب ان بے حیاؤں کے نام اتنے ادب سے لے رہا ہے جن پہ امام علیہ سنت کے کفر کے فتوے لگائے ہیں ایسا بے دین اور بے حیا آدمی ہے اور جبکہ نبی کی حدیث ہے فرمایا جب دین کے دشمن کا نام لو تو لام تان سے خالی نہ لیا کرو فرمایا جب دین کے دشمن کا نام لو نا تو محبت والا لے جانا رکھو پیار والا لے جانا رکھو کیونکہ لوگوں دیا دلوں چا پیار پی جائے گا محبت والا لے جا رکھو گے لوگوں دیا دلوں چی محبت پی جائے گی الفت والا لہجا رکھو گے لوگوں کے دلوں چی الفت پی جائے گی فرمایا ایسا لہجا نہ رکھو لان تان نہ رکھو جدوں دا نا لو نال وہ کوئی انج دا جملہ ضرور کس دیو پتا لگ جائے بندہ چنگا نہیں پیڑا بنیا اشرف علی بھی بےمان آخ بغیرت آخ لانتی آخ حسین احمد مدنی دا نام ہے سید مولانا فلانا سید مولانا بےمانا سارے تیرے ہی مولانا الگ دن امام اہل سنت نے کی ترس دیتا ہے تیرے سارے سید نہ الگ دن ساڈے کچھ نہیں لگتے ایک بندہ پونکیا ایک بندے گل کی تھی امام اہل سنت کے سامنے توجہ کرنا انہیں سر سید کا نام لکھا سید نہ آیا سر سید کے نام آلہ دل فرمایا تینوں نبی دی حدیث یاد نہیں فرمایا نبی نے فرمایا لا تکونوا للمنافق سیدان فرمایا نبی فرمایا منافق نو سید نہ سید جڑا منافق ہوندا نا مولا نا ہوندا نا سید ہوندا فرمایا منافق دے نال سید لا چڑی تینوں نبی دی حدیث یاد نہیں سید اور مولا نا منافق دے نال نہیں لگدا تے عاشق نال لگدا ہے دور نلاک سبحان اللہ سید نے اتنا اتنا دین کے معاملے میں وہ بےمان ہے صرف لوگوں کو خوش کرنا چاہتا ہے بھی خوش ہو جان گے سارے ہی خوش ہو جان گے سارے یہ گن کے چنگا ہے تو اسلام تو سب کو اچھا نہیں کہتا اسلام کہتا ہے صدیق کو صدیق کو اور ابو جال کو ابو جال کو ابو لہب تے علی نو نہ رلا ابو جال تے صدیق نو نہ رلا فرعون تے موسیٰ علیہ السلام نو کٹھا نہ کر نہ کر وکھرا وکھرا کر دے جس طرح فرعون کسی کا سید نہیں ہو سکتا، جس طرح ابو جہل مولانا نہیں بن سکتا، جس طرح فرعون مولانا نہیں بن سکتا، اس پہ لعنت بھیجنی پڑے گی. بھائی مانا جو دین کے دشمن مرتاد اور گستاخ ہیں ان پہ بھی لعنت بھیجنی پڑے گی، تیرے وہ مولانا لگتے ہیں. اور محبت، اور کہتا ہے جی یہ سائنسدان سے لوگوں کے دلوں میں انگریز کے نظام کی اور تعلیم کی محبت پیدا کرنا چاہتا ہے. جو عیسائیت کی محبت پیدا کرنا چاہے وہ چشتی، سور وردی، نقشبندی اور علی نہیں لگانا چاہیے، اس کے ساتھ نام کے ساتھ مسیح لگانا چاہیے، تاکہ دھوکہ ختم ہو جائے. دھوکہ ختم ہو جائے. لوگ سمجھتے ہیں یہ سلسلہ نقشبندیہ والا ہے، یہ سیدنا صدیق اکبر کے ساتھ اس کا تعلق ہے، یہ سور وردی ہے، کشتی ہے، قادری ہے، اس کا تعلق حضرت علی المرتضیٰ کے ساتھ ہے، نام کے ساتھ علی لگایا تاکہ لوگ سمجھے اس کا تعلق علی کے ساتھ ہے. نہ لگاؤ. جن کا تعلق صدیق کے ساتھ ہے وہ نبی کا راستہ بتاتے ہیں، مدرسے کا، یونیورسٹیوں کا نہیں بتاتے. جن کا تعلق علی عثمان غنی کے ساتھ ہے وہ نبی کے دین کا راستہ بتاتے ہیں، جو سکول، کالج، یونیورسٹی کا راستہ بتاتے ہیں. اور نہ سر وردی ہے، نہ نقش بندی ہے، نہ علی ہے، نہ چشتی ہے، وہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ مسیح ہے. یہ دھوکہ ختم کر دو تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے یہ بےمان ہمارے دین کے خیر خواہ نہیں ہے، یہ عیسائیت کے خیر خواہ ہے. اور لوگ تمہارے شکنجے میں نہ آئے، اور تم بالکل واضح ہو جاؤ، لوگوں کے سامنے آ جاؤ، تاکہ لوگ تمہارے فتنے سے بچ کر اپنی اولادوں کو نبی کا دین سمجھا دیں اور نبی کا دین سکھا دیں. زور نہ لاگ. سبحان اللہ. فرمایا لوگوں کو، فرمایا علی گڑھ نے اب تک ادھے سائی تو کر چھوڑا، اس نے نک چھوٹا جڑی ابتدا ہوئی انہیں ادھا سائی کر چھڑیا. تو جو کرنا فرمایا سائنس میں وہ باتیں ہیں جو عقائد اسلام کے قطن خلاف ہیں. فرمایا سائنس تے اسلام دے خلاف. اے آخر والا حضرت سائنسدان تھے، بہت بڑے سائنسدان تھے جی، 50 علوم ان کو آتے تھے، جتنے بھی علوم ان کو آتے تھے. سائنس کی خباستوں کو گرچہ وہ سمجھتے تھے، وہ تو ہم بھی سمجھتے ہیں، ہمیں بھی بزرگوں نے سمجھائی ہوئی ہیں، ہمارے بزرگ بھی سمجھتے ہیں، لیکن ہمارے بزرگ سائنسدان تو نہیں ہیں. کسی کے فتنے کو سمجھنے سے آدمی سائنسدان تو نہیں بنتا نا. یہ سائنس کے فتنے کی خباستیں اللہ کے رسول سمجھتے تھے کہ نہیں سمجھتے تھے؟ لیکن نبی سائنسدان تو نہیں تھے نا. نبی کو سائنسدان کہنا یہ نبی کی تو ہی ہے، کیونکہ سائنس ساری مادیت ہے اور نبی روحانیت سکھانے کے لیے آتے ہیں. دور نہ لاکھ سب. تو یہ میں نے میں حدیث پاک جیڑی پڑھی سی وہ کی سی، فرمایا جب دنیا دی محبت تو موت تو نفرت آئے گی، پھر لتر کھاؤ گے. اور سائنس دا کام یہی، سائنس دا کام یہی ہے کہ انہیں موت تو نفرت دوانی ہے تو دنیا نال پیار پوانا ہے. موت تو انہیں نفرت دوانی ہے، دنیا نال پیار پوانا ہے، تو پھر لتر آپ آپ ہی کھانے. پھر مسلمان آپ ہی لتر کھانے نے. جب سائنس نال پیار کریں گے موت تو آپ نفرت ہو جانے، دنیا نال آپ پیار پی جانا. اسی واسطے دنیا دا ہر ہتھیار پاکستانی گورنمنٹ کو موجود ہے، لیکن چھتر کھا رہے ہیں کہ نہیں بولو، وہ لتر کھا رہے ہیں کہ نہیں؟ کیونکہ دماغ جو سائنسی ہے مڑ چھتر ہی کھانے نے. دنیا دی محبت ہے، موت تو نفرت ہے، مڑ چھتر ہی کھانے نے. تو نبی نے کہیں نہیں فرمایا تمہارے پاس کثرت سے ہتھیار ہو جائیں گے تو جنگ جیت جاؤ گے نا. اس روایت سے یہ پتا چلا ہے جب دنیا کی محبت چھوڑ دو گے اور موت سے محبت کرنے لگو گے تو تم دنیا پہ غالب آ جاؤ گے. زور نہ لاگ. یہ ہتھیار اور سائنس سے دنیا تمہارے قبضے میں آنے والی نہیں. شیخ عبداللہ محدث سے دیر رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اللہ نے ساری کائنات محمد رسول اللہ کے ساتھ نتھی کر دی ہے، ایسے گاڑ دیا، ملا دیا ہے نبی کے ساتھ ساری کائنات کو اللہ نے. نبی جس طرح چاہیں کائنات کو اسی طرح کر دیں، اور نبی جس کے پیچھے چاہیں کائنات کو ادھر ہی لگا دیں. فرمایا نبی جس ساری کائنات کو نبی کے ساتھ اللہ نے جوڑ دیا. ایسے واسطے چاند اشارہ کر دینے تو دو ٹوٹے پہ ہوں دے. ਕਿਸੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਨੂੰ ਆਖੋ ਯਾਰ ਮੀਂਹ ਵਸਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਆਖੋ ਯਾਰ ਸਿਰਫ 5 ਮਿੰਟ ਰੋਕ ਦੇ, ਸਿਰਫ 5 ਮਿੰਟ, ਆ ਪਿਓ ਮੇਰਾ ਰੁੜਦਾ ਪਿਆ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਲਾਂ, ਰੋਕ ਸਕਦਾ? ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤੇ ਮੀਂਹ ਆਵੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਲਿਆ ਸਕਦਾ? ਫਿਰ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁੱਲਾ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਤੇ ਮਕਾਮ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ? ਫਿਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਸਿਆਬਾ ਜਾ ਕੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਬੁਖਾਰੀ ਸ਼ਰੀਫ ਚ, ਨਬੀ ਨੇ ਹੱਥ ਚ ਆਏ ਨੇ, ਹਜੇ ਹੱਥ ਸ਼ਰੀਫ ਚਿਹਰੇ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਆਪ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਫੇਰੇ ਤੇ ਘਟਾਵਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਫਰਮਾਇਆ ਉਧਰੋਂ ਉਧਰੋਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਿਆਬਾ ਫਾਰਗ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਘਰ ਜਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ 8 ਦਿਨ ਲੱਗੀ ਰਹੀ, ਮੁੱਕੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਮੁੱਕੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਆ ਗਏ 8ਵੇਂ ਦਿਨ, ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਨੇ ਯਾਰ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਹੁਣ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਫਰਮਾਓ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਜੀ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਅੱਲਾ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਿਆਬੀ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਅੱਲਾ ਕੋਲ ਦੁਆ ਕਰ ਛੱਡਦੇ, ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਦੁਆ ਕਰ ਛੱਡਦੇ ਨਾ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਮੀਂਹ ਮੋੜ ਲੈ ਜਾਂ ਲੈ ਆ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਰਜ਼ਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ? ਮਾਲੂਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਮੁਨਕਰ ਸਨ, ਜਾਂ ਰੱਬ ਬਾਰਿਸ਼ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੇ ਲਿਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਓਏ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਕੋਈ ਰੱਬ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜੇ, ਨਬੀ ਦੀ ਅਤਾ ਕੋਈ ਰੱਬ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਨਾ ਸਮਝੋ। ਨਬੀ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਅਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਬ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਰੱਬ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਨਬੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਆਖਣਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ। ਤਾਂਹੀਓ ਤੇ ਇਮਾਮੀ ਵਾਲੇ ਸੁਨਤ ਵੀ ਬੋਲੇ ਨੇ, ਫਰਮਾਇਆ ਰੇ ਬਖੁਦਾ ਖੁਦਾ ਕਾ ਯਹੀ ਹੈ ਦਰੇ, ਬਖੁਦਾ ਖੁਦਾ ਕਾ ਯਹੀ ਹੈ ਦਰੇ, ਬਖੁਦਾ ਖੁਦਾ ਕਾ ਯਹੀ ਹੈ ਦਰ। ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਬੀ ਦਾ ਦਰ ਹੈ, ਰੱਬ ਦਾ ਦਰ ਹੈ। ਫਰਮਾਇਆ ਬੇ ਖੁਦਾ ਖੁਦਾ ਕਾ ਯਹੀ ਹੈ ਦਰ, ਅਰੇ ਨਾ ਕੋਈ ਯਾਰ ਹੈ ਮਕਰੀ ਮਫਰੀ, ਜੋ ਯਹਾਂ ਨਹੀਂ ਤੋ ਵਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਯਹਾਂ ਨਹੀਂ ਤੋ ਵਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਵਹਾਂ ਵੀ ਹੋ ਯਹੀ ਆ ਕੇ ਹੋ। ਫਰਮਾਇਆ ਬਖੁਦਾ ਖੁਦਾ ਕਾ ਯਹੀ ਹੈ ਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਦਰ ਹੀ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਬੀ ਦਾ ਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਫਰਮਾ ਨਾ ਕੋਈ ਔਰ ਹੈ ਮਕਰ ਮਫਰ, ਫਰਮਾਇਆ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਕਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਠਹਿਰਣ ਦੀ ਥਾਂ, ਮਫਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਭੱਜਣ ਦੀ, ਫਰਮਾਇਆ ਨਾ ਕੋਈ ਭੱਜਣ ਦੀ ਹੋਰ ਥਾਂ ਹੈ ਵੇ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਟਿਕਾਣਾ ਹੈ ਵੇ, ਟਿਕਾਣਾ ਵੀ ਨਬੀ ਦੀ ਥਾਂ ਦਰ ਵੇ, ਤੇ ਜੇ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾਣਾ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਨਬੀ ਦੀ ਦਰ ਤੇ ਜਾਓ, ਹੋਰ ਭੱਜਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ? ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ ਮਕਰ ਮਫਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨੀ। ਅਬੂ ਜਾਲ ਜੋ ਨਬੀ ਦੀ ਦਰ ਤੇ ਭੱਜਿਆ, ਕੋਈ ਥਾਂ ਲੱਭੀ? ਬੇਈਮਾਨ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਉਬੈ ਜੋ ਭੱਜਿਆ, ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਬੀ? ਫਰਮਾਇਆ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਬੀ ਦਾ। ਫਰਮਾਇਆ ਜੋ ਯਹਾਂ ਨਹੀਂ ਤੋ ਵਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਉਹਨੂੰ ਉਧਰੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਉਹ ਬੋਲੋ ਨਾ, ਜੋ ਵਹਾਂ ਹੋ ਯਹੀ ਆ ਕੇ ਹੋ। ਫਰਮਾਇਆ ਰੱਬ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਬੀਨੇ ਵਾਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਛ ਅੱਲਾ ਨੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸੇ ਵਫਾਤ ਹੋਣੇ ਤੋਂ ਹਮ, ਕੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸੇ ਵਫਾਤ ਹੋਣੇ ਤੋਂ ਹਮ ਤੇਰੇ ਹੈਂ, ਇਹ ਜਹਾਂ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿਆ? ਵੇਖਣਾ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਮਾਰ ਹੋਵੇ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕੋਇਲਾ ਕੱਢ ਲਵੇ, ਤੇਲ ਕੱਢ ਲਵੇ, ਪੈਟਰੋਲ ਕੱਢ ਲਵੇ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਲਗਾ ਫਿਰਦਾ ਨਾ ਵਿੱਚ। فرمایا یہ سارا کچھ جہان دے وچ ہی ہے کہ باہر جانا وہ آندا یہ جہاں چیز ہے کیا وہ آندا یہ تے شاہی کوئی نہیں جتھے سائنسدان مردا پھر رہے وہ آندا یہ جہاں چیز ہے کیا وہ آندا یہ تے شاہی کوئی نہیں جتھے مردا پھر لوح قلم تیرے ہیں وہ یہ تے شاہی کوئی نہیں آندا جہان کی ہے اللہ نے تقدیر تیرے حوالے کر دینی ہے تو نبی دے پیچھے تے چل گئے لوح قلم تیرے ہیں رب تقدیر تیرے حوالے کرے گا اسے واسطے جڑے بزرگ سن لوکاں دیاں تقدیراں بدلتے رہے ہیں کیونکہ نبی نال وفا کیتی ہے زور نہ لاکھ سبحان اللہ زور نہ لاکھ سبحان اللہ اس شوکت مسیح کو کون بتائے اس کو کون بتائے کہ سائنسدانوں کے ساتھ اعلی حضرت کا کوئی تعلق نہیں اعلی حضرت مجدد دین ہے یہ آپ کی شان ہے امام اہل سنت ہیں یہ آپ کی شان ہے نبی کے دین کے چوکیدار ہیں یہ آپ کی شان ہے یہ اعلی حضرت کی شان ہے تمہیں کیا پتا شان کسے کہتے ہیں توہین کسے کہتے ہیں جڑے اپنے نام نال پروفیسر تے ڈاکٹر لا بیندے نے انہاں نوں کی پتا اعلی حضرت دے نام نال کی لاونا ہے جڑے اپنے نام نال ڈاکٹر پروفیسر لاوندے نے انہاں نوں کی پتا اعلی حضرت دے نام نال کی لاونا ہے اعلی حضرت دے نام نال کی لاونا ہے یہ پوچھ نہیں تے پھر کسی اللہ دے ولی نوں پوچھنا کہ اللہ حضرت دے نام نال کی لاونا غور نال سبحان اللہ سائنسدان کی کیا حیثیت ہے اللہ حضرت کے سامنے کوئی حیثیت کوئی حیثیت سائنسدان کہتے ہیں جو دنیا میں مست ہو اور مجدد اس کو کہتے ہیں جو خود بھی آخرت میں مست ہو اور لوگوں کو بھی آخرت کا راستہ دکھا تھوڑی جی گل کر دیں تاکہ تو ان دونوں فرق سمجھ آ جائے سائنسدان اگر کسی درخت کو دیکھے گا نا جی پٹایا جائے گا آخے گا جی اتو پتلا تلو موٹا ہے کیوں یہ دریا جوار بٹا ہوں اے اتار چڑھاؤ پانی کیوں یہ سردیاں چینج ہوں گرمیاں چینج ہوں دہاڑا کیوں اسے درخت رہ جانا اسے پانی کی سوچ رہ جانا یہ سائنسدان ہے اور درخت کو دیکھے یہ اس طرح بنا ہوا ہے یہ اوپر سے باریک ہے اور جاڑ اس کی موٹی ہے نیچے سے مونڈ جو ہے جس کو ہم کہتے ہیں تو یہ اس طرح ہے اور پانی اس طرح ہے اللہ دا ولی نے شامن فریتی چھاڑ دیا سبحان اللہ کڈی شان اللہ جنہیں بنایا ہے کڈی شان اللہ جنہیں بنایا ہے اور دنیا جی کو من کھیڑیاں کھانا رہے تو سائنسدان ہوں جی یہ چھاڑ کے پچھا ٹر جاؤ تو مجدد دین ہوتا ہے ورمایا یہ پیشان ٹور جائے رب رسول علیہ پاسے پھر وہ دین مجدد دے ولی ہے اللہ وہ ولی اور یہ سائنس دنیا میں چکر کھانے والا سائنسدان ہوتا ہے اور دنیا کو چھوڑ کر خدا کی معرفت حاصل کرنے والا وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے زور نہ لاکھ سبحان اللہ دعا کرو رب نبی دے دین دے رہن دی چلن دی قیامت دے دن اٹھنے توفیق عطا فرمائے واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین